की दिहाड़ी, ईव चित्र रोनाल्ड हिंदी विदुषक। फ्रांसिस्को अपने दादाजी और अन्य लोगों के साथ पार्किंग में खड़ा था। फ्रांसिस्को पहली बार वहां आया था, फिर एक ट्रक आया और रुका। ड्राइवर ने तीन उंगलियां उठाई। ईंट चुनाई के काम के लिए मुझे तीन आदमियों की जरूरत है, उसने कहा। यह सुनते ही पांच आदमी उस ट्रक में झट से कूदे। सिर्फ तीन, ड्राइवर ने कहा, फिर दो को उतरना पड़ा। जो मजदूर पार्किंग में बचे थे वे अपनी किस्मत को कोसते रहे और गुदगुदाते रहे। फ्रांसिस्को के दादाजी सर्दी से कांप रहे थे। बहुत ठंड है, उन्होंने कहा। अभी बहुत सुबह है इसलिए ठंड है, आप देखेंगे बाद में गर्मी हो जाएगी, फ्रांसिस्को ने स्पेनिश में कहा। तुम इस लड़के को साथ में क्यों लाए, एक मजदूर ने पूछा। लड़के के साथ तुम्हें कोई भी मजदूरी पर नहीं रखेगा, लड़के को तो स्कूल में होना चाहिए। आज शनिवार है, फ्रांसिस्को ने कहा। मेरे दादाजी अभी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वो बस दो दिन पहले ही कैलिफोर्निया आए हैं और हमारे साथ रह रहे हैं। फिर फ्रांसिस्को ने आगे कहा, पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोग अकेले हैं, मैं अपने दादाजी को मजदूरी दिलाने में मदद करूंगा। फिर उसने दादाजी के ठंडे खुरदुरे हाथ को अपने हाथों से सहलाया और वो मुस्कुराया। दादाजी किसी बूढ़े पेड़ की तरह दुबले पतले और ऊंचे थे, फ्रांसिस्को उन्हें बहुत चाहता था। पैसे इकट्ठे होने के बाद वो दादाजी के लिए एक जैकेट खरीदेंगे, बिल्कुल वैसी ही जैसी फ्रांसिस्को पहने था, जिससे उसके लंबे आस्तीनों से दादाजी के हाथ ढक जाए। साथ में वो दादाजी के लिए फ्रांसिस्को जैसी एक टोपी भी खरीदेंगे। फिर एक वैन आई, उस पर बेंजामिन माली लिखा था। फ्रांसिस्को ने दादाजी का हाथ छोड़ा, फिर वो बाकी लोगों के झुरमुटे में से निकलता हुआ सबसे पहले उस वैन के सामने आकर रुका। एक आदमी, ड्राइवर ने कहा, बागवानी के लिए। वो आदमी जवान था और उसकी घनी मूंछें थी। वो सिर पर फ्रांसिस्को जैसी ही टोपी पहने था, शायद उसकी टोपी ज्यादा साफ थी। फ्रांसिस्को को वो एक अच्छा संकेत लगा। हमें ले चलिए मिस्टर बेंजामिन, हम दोनों को, फ्रांसिस्को ने अपने दादाजी की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर उसने अपनी टोपी को आंखों की ओर झुकाया। देखिए, मेरे दादाजी एक अच्छे माली हैं, पर उन्हें अभी इंग्लिश अच्छी तरह नहीं आती। सभी जगह बगीचे तो एक जैसे होते हैं, क्यों, ठीक है ना, चाहे वो मेक्सिको में हो या अमेरिका में। फिर फ्रांसिस्को ने तेजी से हाथ हिलाकर दादाजी को बुलाया। आपको एक मजदूर की कीमत में दो मजदूर भी मिलेंगे, उसने कहा। मैं अपने काम के लिए कुछ मजदूरी नहीं लूंगा। वो आदमी मुस्कुराया। ठीक है, मुझे यकीन है, पर मैं मिस्टर बेंजामिन नहीं हूं, मुझे बेन बुलाओ। फिर बेन ने फ्रांसिस्को की तरफ इशारा किया। तुम अपने दादाजी के साथ पीछे बैठो, पूरे दिन की मजदूरी $60 मिलेगी। फ्रांसिस्को ने हामी में अपना सिर हिलाया। उसकी सांस तेजी से चलने लगी। एक दिन के काम की इतनी ज्यादा मजदूरी, माँ पैसे देकर कितनी खुश होगी। माँ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, शायद आज सबको भर पेट खाना मिलेगी, साथ में कुछ मिठाई भी। फिर फ्रांसिस्को ने वैन के पीछे वाला दरवाजा खोला और उसमें अपना पैक डाला, जिसमें माँ ने दोपहर का खाना पैक किया था। फिर उसने दादाजी की चढ़ने में मदद की। एक ऊंचे लंबे तगड़े आदमी ने भी वैन में चढ़ने की कोशिश की। फ्रांसिस्को ने उसे पीछे धकेल दिया। वो आदमी ताकतवर था, वो एक असली मजदूर था। आज हमें बागवानी करनी पड़ेगी, उसने वैन चलने के बाद दादाजी को बताया। पर मुझको बागवानी बिल्कुल भी नहीं आती, मैं तो पेशे से एक बड़े ही हूँ, मैं सारी जिंदगी शहर में रहा हूँ, यह काम आसान होगा, फ्रांसिस्को ने आती जाती गाड़ियों की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए कहा। फूल, गुलाब और कुछ ऐसा ही काम होगा, उसने एक महिला को देखकर उसके सम्मान में अपनी टोपी उठाई। सेनोरा, उसने बड़े अदब से कहा, पर उस महिला ने सुना ही नहीं। फिर वैन हाईवे से मुड़कर एक पतली सड़क पर गई और कुछ देर बाद रुकी। वहां पर हल्की चढ़ाई थी और कुछ नए मकान बने थे। कुछ मकान अभी पूरे नहीं हुए थे, मजदूर घर की छतों पर चढ़े थे और कोलतार की अच्छी खुशबू आ रही थी। कुछ ढाल पर सुंदर सफेद फूल खिले थे, जिनके साथ खुरदुरी हरी डंडियां भी थी। नीचे छह कचरे के ड्रम रखे थे। फिर तीनों वैन से नीचे उतरे, पर बेन ने गाड़ी का इंजन चलता ही रखा। मैं चाहता हूं कि तुम इस ढाल की पूरी खरपत को साफ करो, बेन ने दादाजी से कहा। सावधानी से करना, जिससे जड़े भी बाहर निकल आए। फिर उसने ड्रम दिखाते हुए कहा, खरपत को उनमें फेंक देना। ठीक है, उत्तर फ्रांसिस्को ने दिया। मुझे अभी एक और जगह काम है, बेन ने कहा। मैं 3 बजे तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा, यहाँ काफी गर्मी होगी और तुम्हारे दादाजी को एक टोपी की जरूरत होगी। फिर उसने फूस की एक टोपी दादाजी को दी। शुक्रिया, दादाजी ने कहा। ठीक है, शाम को फिर मिलेंगे, मेहनत से काम करना, आपका दिन शुभ हो, उसने क्या कहा, दादाजी ने बैन चले जाने के बाद। उसने कहा कि हमारा दिन शुभ हो, यहाँ सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। तुम बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो, फ्रांसिस्को, दादाजी ने खुश होते हुए कहा। फ्रांसिस्को ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर वह ढाल पर चढ़े। वह फ्रांसिस्को ने अपनी जैकेट बाढ़ से लटका दी। फिर उसने एक नुकीली डंडी को खींचा और उसकी जड़ों से मिट्टी छाड़ी। यह खरपत है, फूलों को बिल्कुल हाथ न लगाए। फिर दादाजी उसे देखकर मुस्कुराए। फ्रांसिस्को को उनके सफेद दांत साफ दिखाई दिए। उन्होंने पूरी सुबह काम किया। एक छोटा कुत्ता बाड़ के पीछे से उन पर भौंकता रहा। फिर उन्हें एक नारंगी रंग की कार दिखी। एक नए घर के पिछवाड़े में पानी का ताल था। फ्रांसिस्को को वहां पर लोगों के नहाने की आवाज सुनाई। पानी के छपाकों की आवाज सुनकर फ्रांसिस्को को और ज्यादा गर्मी लगने लगी। उसके कंधे और हाथ दुखने लगे। वो सोचने लगा कि आज शाम को माँ कितनी खुश होगी। $60, वो आश्चर्य से कही कि, और फिर वो फ्रांसिस्को और दादाजी को गले लगेगी। ये तो बड़ी दौलत है। दोपहर को भोजन में फ्रांसिस्को और दादाजी ने टोर्टिया यानी मक्की की रोटी और टमाटर खाए। फिर उन्होंने माँ की दी गई बोतल से में से पानी पिया। एक घंटे में उनका सारा काम पूरा हो जाएगा। कितना सुंदर है, दादाजी ने कहा। फ्रांसिस्को ने भी उत्तर दिया, हाँ वाकई में। उसके बाद फ्रांसिस्को और दादाजी ने हाथ मिलाए। फ्रांसिस्को को उतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। आज उसने न सिर्फ दादाजी की मदद की थी, उसने खुद भी मेहनत की थी। काम खत्म करके वो सड़क के किनारे बैठ गए और वैन के आने का इंतजार करने लगे। फिर जब वैन आई तब वे दोनों खड़े हुए और उन्होंने अपने कपड़ों के ऊपर से मिट्टी झाड़ी। वैन गाड़ी में से बाहर निकला। अरे बाप रे, यह तुमने क्या किया, उसने कहा। आपको लग रहा था कि हम इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, फ्रांसिस्को हंसना चाहता था, परंतु वैन को एक बड़ा झटका लगा। फ्रांसिस्को ने कूदते हुए कहा, हमने बड़ी मेहनत से काम किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता, बेन ने कहा। तुम लोगों ने मेरे सारे पौधे उखाड़ दिए हैं और खरपत वहीं रहने दी है। फिर फ्रांसिस्को ने दादाजी की ओर देखा। पर खरपत पर तो फूल है, उसने कहा। बेन ने कहा, वो सफेद फूल खरपत के हैं, तुमने मेरे सारे अच्छे पौधों को उखाड़ कर बर्बाद कर दिया। फिर बेन ने अपनी टोपी उतारी और उस वैन पर कसकर मारा। क्या हुआ, क्या हमसे कोई गलती हुई है, दादाजी ने स्पेनिश में फ्रांसिस्को से पूछा। गुस्से के मारे बेन की पूंछें हिल रही थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दादाजी एक अच्छे माली हैं, पर उन्हें तो खरपत और फूलों के बीच का अंतर तक नहीं पता, दादाजी ने दोनों को घूरा। क्या हुआ फ्रांसिस्को, जरा मुझे बताओ, उन्होंने कहा। हमने पौधे निकाल दिए और खरपत वहीं छोड़ दी, फ्रांसिस्को ने हल्के से स्पेनिश में कहा। उसके लिए दादाजी को सीधे देख पाना मुश्किल हो रहा था। उन्हें लगा कि हमें बागवानी के बारे में पता होगा, दादाजी ने कहा। वो बहुत तेजी से और गुस्से में स्पेनिश बोल रहे थे। तुमने उससे झूठ क्यों बोला, क्यों है ना, हमें दिन का काम जो चाहिए था, पर काम के लिए झूठ नहीं बोला जाता। अब दादाजी की आवाज में गुस्से की बजाय दुख ज्यादा था। देखो बेटा, उन्होंने फ्रांसिस्को के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेन से पूछो कि हम अब क्या कर सकते हैं। उससे कहो कि हम कल वापिस आएंगे, अगर वो राजी होता है तो हम खरपत उखाड़ कर पौधों को दोबारा वापिस लगा देंगे। फ्रांसिस्को को अपना दिल बैठता हुआ नजर आया। पर दादाजी, तब तो हमें दुगना काम करना पड़ेगा, और फिर कल संडे का दिन है, कल टेलीविजन पर एक अच्छा प्रोग्राम आएगा, और फिर चर्च भी तो जाना है। फ्रांसिस्को को लगा कि चर्च का नाम सुनकर दादाजी की सोच शायद बदल जाए। कल हम न टेलीविजन देखेंगे और न ही चर्च जाएंगे, दादाजी ने कहा। हमें झूठ की कीमत चुकानी ही होगी। जो मैंने कहा वो बेन को बताओ और उससे पूछो कि दोबारा बोने के बाद पौधे जिंदा तो रहेंगे। बेन ने कहा, पौधे जिंदा रहेंगे क्योंकि उनकी जड़ें अभी भी हैं, इसलिए सुबह जल्दी बोने से वो जिंदा रहेंगे। अपने दादाजी से कहो कि मुझे उनका प्रस्ताव पसंद आया और मैं तुम दोनों को कल सुबह यहां छोड़ूंगा। फिर तीनों वैन में बैठे। फ्रांसिस्को चुपचाप खिड़की से सटकर बैठता रहा। इस बार उसने आती जाती कारों का हाथ हिलाकर स्वागत नहीं किया। उसने अपनी टोपी भी नहीं उठाई। उसने दादाजी को मजदूरी दिलाने में मदद जरूर की थी, पर झूठ की वजह से दिन खराब हो गया। आंसुओं से उसका गला जलने लगा। पार्किंग पूरी तरह खाली थी। कचरे का ड्रम चाय कॉफी के कपों और सैंडविच की प्लेटों से लबालब भरा। बेन ने उन्हें उतारा। देखो, उसने कहा, अगर पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें आधे पैसे अभी दे सकता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला, पर दादाजी ने हाथ से उससे मना किया। उससे कहना कि कल काम खत्म करने के बाद ही हम पैसे लेंगे। फ्रांसिस्को के दादाजी और बेन ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा जैसे बिना शब्दों के उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा हो। बेन ने अपना बटुआ वापिस जेब में रख लिया। कल सुबह 6 बजे, बेन ने कहा। हाँ, अपने दादाजी से कहना कि मैं उन जैसे भले आदमी को हफ्ते में एक दिन से ज्यादा भी काम दे सकता हूँ। यह सुनकर फ्रांसिस्को बहुत खुश और उत्तेजित हुआ। एक दिन से ज्यादा काम, बेन अभी भी बोल रहा था। असली बात तुम्हारे दादाजी को पहले से ही पता है और बाकी बागवानी का काम मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। फ्रांसिस्को ने अपना सिर हिलाया। उसे अब सब कुछ समझ में आया। आज फ्रांसिस्को ने एक जरूरी सबक सीखा। फिर फ्रांसिस्को ने दादाजी के ठंडे कुरकुरे हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, दादाजी अब घर चले। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत पुस्तक।